أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اس پر یہ آیات کریمہ کی اللہ رب العزت تخویف دنیاوی ذکر کئی د دنیا یرا اللہ ور کئی کپوچو پلوندا پدوانو اللہ وی س تکلیف او س مصیبت رازی س عذاب رازی دا د خلکو د اعمالو د وجنی او الله وی ز بازی سزا ورکوم د بازی عمل او د بازی عمل سزا نه ورکوم زکه داغی د پاره یو ورځ راتون کدا. ظهر الفساد فی البر والبحر تخویف دنیاوی ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ظہر الفساد فی البر والبحر خکار شوے دے فساد پوچھو پلوند کی بما کسبت ایدی الناس په سبب د اعمالو د خلکو یا په سبب د هغې چې کوي لاسونه د خلکو لیذیقهم بعض الذی عملوا دې دپاره چې وسکی دوی ته الله بعضې سزا د هغه څه عملو چې دوی عمل کوي لعلهم يرجعون خامخاچ دوی واپس اللہ تا. زوار الفساد فی البر والبحر خکار شوی دے فساد پوچھو پلوند کی اوچو الوندہ علماء مختلف توجیحات کئی سو کوئی دبر دوچن مراد آبادی دا او د بهر د لوندې نه مراد وی ځنګلات دي څوک وی بر نه مراد خاریی دی او بهر نه مراد کلی دی. نورم علما ګڼ شمېر توجیهات کوي زوار الفساد فی البر والبحر خکار شوی دے فساد پوچھو پلوند کے بما کسبت ایدی الناس په سبب داغے چی کئی لاسون د خلکو حاصل مانا په سبب د اعمالو د خلکو اعمال خو صرف په لاسونو باندې نه کیږي په نورو اندامونو باندې هم کیږي خو لاس زکه یادی چه کسرت دا اعمال و دا پلاسونو باندی زیاد اعمال پسی کی گی پلاسونو باندی کی گی دی وجنوی بیما کسبت ایدی الناس پا سبب د اعمال د خلکو فساد کپ خار کے راضی کپ کلی کے راضی کعبادے کے راضی کزنگلاتو کے راضی دغرنگے کپ اوچ راضی کپلوند کے راضی اوچ یعنی عام آبادی آدغرنگے لوندا سمندر شو دریا بنشو سندھو نشو پدی کے کا فساد راضی روانے راضی عذاب راضی تکلیف و مصیبت راضی نہ دس دوجنا داد انسانان و دخپل عمل دوجنا انسان عمل دا سی اوحد طور سی چاغ گناہ نہ کئی خو توبہ نو باسی او پدغ گناہ نو کول سرا دا انسان دعوت ور کئی دا اللہ عذاب تا چاو اللہ عذاب رو لے گا ما تباہ کا نہ عذاب کا راضی پہنچو پلوند کے نہ دا راضی دا خلق دا اعمال دا وجنا نن تو گو رکھنا کل سیلابون راضی نہ کل زلزلے راضی کل زلزلہ راشی پا 2008 کے زلزلہ وہ کنا 2008 کے زلزلہ را پانچ آٹھ اکتوبر 2005 آٹھ اکتوبر 2005 بانے چکم زلزلہ را گلے وہ دغا زارے گاڑے تھا سمرت بائی کڑے وہ داؤس و زلزلہ را گلے وہ آواران کی بلوچستان کی سمرت بائیو کا پورا کلی ختم کڑل نام و نشانے پاتے نوش دغرنگی سیلابون تا پام اوکا از 2009 نے شور اوکا قسما قسم سیلابون نزدی غاڑی نبا شوروشو نداسی پورا ملک پہ اوالو نچرد سن کے بختم شو او سمت بائی بے کولا دا سو دا طول زمان دا عمالو وجوا نن کتاسو گورے دا فسادات دا دماکی او دا یوش او بلش دا ولی دا طول زمان گا عمال دی اللہ ناراض رے اللہ خفرے دا غلط حکمرانان چی بمونگ رازی دا رس دا وجنا دا زمونگ دا خبل و عمال دا وجنا شامت عمال ما صورت نادرگر افغانیان ویل زمونگ بد و اعمالو اغد نادر شکل و صورت اختیار کو اپراغ و خط بیو کا اغیویل دا زمونگ دا اعمالو وجر زمونگ اغا بد اعمالو شکل و صورت دا نادر اختیار کو پدغ صورت کے پمونگ باندرال نن تو گو رکل یو زابو کل بلسا اغالوگان چاباسم نخوڑ لغم دا شپیتو نبوڑی دا نور قسم قسم شیزو نو گورا نن با یو ریٹی و سار با یو ریٹی ما خام چی خبر شی بل ریٹ دغرنگی ڈاکو تو گورا قتلون تو گورا نور و فسادات تو گورا دا ولی دا طول زمون دخپل عمال وجہ نو زوہر الفساد فی البر والبحر خکارشوی دے فساد پوچھو پلوندکی نو چی عذاب راشی نو خلق لگ برابر شی و چی عذاب ختم شی نو بیا زلزلہ کراشی نو پینسیم سنڈی و استغفارم بوی و چی زلزلہ ختم شی نو بس پینسیم سمی راسمی کی او دغرنگی واپس بیا چی سیکو لگا بیا شروع کی مطلب دا آیات دا دے کپوچو پلوندہ کپا ہر زے کی عذاب راجی تکلیف و مصیبت راجی نو دس دو وجی دا خلق و دا عمال و دو وجی بیما کا ثابت ای دن ناس پا سبب دا عمال و دا خلق لیوزیقهم بعض اللذی عملو دی دا پارا چی اسا کئی دویتا بعض اللذی بعض حق عذاب دی دا پارا چی اسا کئی دویتا بعض اللذی بعض سزا دا حغص عملو چی دوی عمل کئی بعض سزا دا حغص عملو چی دوی عمل کئی ٹول نہیں آدھے ټوله سزا نه یادې د بازي عمل سزا الله وې درکوم او د بازي دنیا کې نه درکوم چرته به درکوم دا هي سزا په آخرت کې لعلهم يرجعون دا دنیا کې لګ ډېر سزا الله وې ولې درکوم لعلهم يرجعون خامخا چې دوی را واپس شي الله ته چې دا خلق الله ته را واپس شي او وګرځي خپل معاملات د الله سره برابر کی توبه استغفار شي قل سیرو فی الارض اوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرو فی الارض او گرزه پز مکه کی دا بیا تخویف دنیا وی اوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرو فی الارض او گرزه پز مکه کی فانظرون او گوره کیف کان عاقبت الذین من قبل سرنگ شو انجام داغ کسانو من قبل چې مخکې ردوی نو پخوا ردوی نو دا ځان نړوان دی نو تا گو رکنو دیر طاقتور خلقو خوچی کلی دا اللہ خلاف کڑے دے اخپل معاملات دا اللہ سر ندی برابر کڑے انجام تیو گو رکنو داغوی انجام سشو قارون سشو فرعون سشو حامان سشو نمرود سشو ابو جہل دی سشو فیرونیانو تا گورا آدیانو تا سمودیانو تا مدین والاو تا لوتیانو تا سشو اغا نسل اللہ ختم کو ہر یوی زو مریم زفار سو کوئی زفاروقیم سو کوئی زو عثمانیم سوئی تاو شرط څوک اورېدلې چې هغه ویژه د ابو جهل په نسل کې اورېدلې تاسو اورېدلې چې څوک یې لوتیانو نه پاتې شو زه د عادیانو د نسل نه هغه نسل یې الله ختم کړو هغه رسی الله ختم کړو نو فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل نو چې هغه تبا کولې شو نو ته دومره طاقت وری چتا نشی کانا اکثرهم مشرکین پخوانی ولی تبا او زیاد د دوی نه مشرکان داغی اکثریت سو مشرکان نن خپل معاشره کې وګوره خپل معاشره کې وګوره د دې اټک نه چې وروړې قصه بالکل بدلې شي اټک نه چې وړې کنه زمونږ دې زینو کې مشتا خود دومره نشتا خو چې لږ هلته وروړو نو بیا ټوله معامله هم دغه ده اکثریت بیا ټول دغه مشرکات دي ناپوه به ورته ووایو څه به ووایو الله دې پکې پوه خلک پیدا کړي چې دا خلک پوهېږي او د دې د عقیدې او د عمل اصلاح وکړي کومه معاشره کې چې مشرکان زیات شي نو دغه مشرکان موحدین بیا بیان ته نه پرېږدي نو دا الله عذاب راشي کومه معاشره کې چې مشرکان زیات شي نو موحدین بیا بیان ته نه پرېږدي مکه کې مشرکان ډېرو که موحدین ډېرو مشرکان ډېرو موحدین نبی علیہ السلام و صحابه کرام بیان ته پری غستل د قتل بندوبست ولا کول نتی کله غی په هجرت مجبور کړل نو عذاب پیرانغو قاصالی پیرانغو بیا اردا سی قاصالی و چې دا غی مثالونه تاسو اوریدلی مشرکان موحدین بیا بیان ته نه پرېږدي نو دا الله صاحب راش یا ساته کومه معاشره کې چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه وي نو پوه شه چې عذاب به راځي او که یو تن نهی عن المنکر کوي خو څوک یې نه پرېږدي څوک یا سات گور دا اللہ عذاب برازی نن دے خپل معاشرہ کیو گورا کرا چاہتا دا خکار بے امی دشمنی او کد ناروان منی کے امیم دشمنی او کد ڈمتوب اور دا غشین وطوے بیائی دوستی او خوشحالی عذاب بند رازی کان اکثر ہم مشرکین او زیاد دا دوین مشرکان او سیار کل خلق دے بیان تا نپری دی نتسو کا فاقم وجہک لدین القیم قدر و ذات خپل حق دین مضبوط تا دین مضبوط سو دین مضبوط سو توحید آیت نمبر 30 کے تاسول استل فاقم وجہک لدین حنیفہ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. دین قیم کم یو دے حنیفہ اغا دین چے پائی کے بیان دا توحید دے او رد دا شرک دے اغا دین مضبوط دے قدر و ذات خپل اغا دین مضبوط تا من قبل مخکر دینا ان یأتی یوم چرابشی اورز لا مرد له من اللہ چنن بھئی واپس کی دل دیل رد طرف دا اللہ کم اورز دا قیامت رس قیامت درات لو نڑوان دڑوان دے بیانوں کا اوکل چی قیامت راشی نو یا ساتا بیا واپس کے دو والا ندے تیتوے یا رو درے زبا لگ بیانو کم تلگ واپس نانا بیا نو واپس کی یوم ایزن پا دغا ورس کے یس صدعون بیل بیل بکڑے شی دا خلق سبشی بیل بیل بکڑے شی دا خلق بدا سی منتشر وی یوم یکون الناسو کل فراش المبسوس پاغ ورس چی شی با خلق پشان دا تاروگو خروشو دا سی مثال بے خوار و عرب وی خلق سوک بدا یو زین را روانی و سوک بدا بز زین را روانی خوار و عرب صدع عربی کی وی لکی گی دا سر درد تا کلچ دا سڑی پا سر درد چی بیا مجرکی ناز دی سشی بیل شی کنا لڑ شی کور کے ناستے خبر اترے کئی چپ سارے دردی ناستی بیا لاڑی اور طرف تھا بیل شی کا سدا عربے کی وی لکھی گی پشیشہ کے چھو دے رش دائمی مانا تھا شیشہ نا تھا پائی کے چکم کریک رش دی تمہارا بے کے سدا وی لکھی گی فسدا بما تؤمر یادمش فسدا صاب بیان کوا لکسن چه تا تو حکم کو لیش آل تا مونگ ویلو چه صدا دیت ویلی کی کی پشیشہ کے چه چو دے رائش نو پشیشہ کے چه چو دے رائش یا غدر لری نخکاری کا نخکاری خکاری کا دا سے بیان کوا چه در لری نے خلکو تا پہچان کی گی چه دار اختیار خبر او ٹھیک خبر شیشہ کے جو چو دے رہا کو جدا شی کنا بیلش یو میزی یا صدعون پا دا غورس کے بیل بیل بکڑے شی خلق جدا جدا بکڑے شی خلق وامتاز الیوم ایوہ المجرمون جدا شہنن وزی او مجرمانو سورہ یاسین کے بول رہا اچھی خلق جدا شنو سوئی من کفر فعلیہ کفر چا چاچ کفر کڑو شرک کڑو انکار کڑو فعلیہ کفرہ نہ پد بانی سزا د کفر د اللہ وی دل بس سزا د کفر ور کولیش ومن عمل صالحا او هغه چا چې عمل وکړو نیک نیک عمل وکړو نیک عمل سو هغه عمل وکړو چې کوم د نبی علیہ الصلات والسلام طریقه وو د نبی علیہ السلام په طریقه باندې نیک عمل وکړو فلانفسهم یمحدون نو د پاره د خپلو ځانونو یمحدون بچونے غڑون کی بھئی پا جنت کی زان لبزین پا خپل باندے خوخائی ولکم فیہا ما تشتہی انفسکو ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم ستاسو دپارا پا دی جنت کی بہا غسی چستا زڑی غوڑی دس جتا سر وعدہ کولے شی سر زڑ کے راشی اب ادر کولے شی سپخلو غواڑے اب ادر کولے شی قرآن وی فلہم اجر غیر ممنون دا دوی دا پارا بای اجر نبن دیدون کے نمن اکڑے شوے نبن اکڑے شوے اجر با نبن دی زان لپخ پل بچونے بغوار خوخائی دا بنگلہ میں خوخہ رہو دا میں خوخہ رہا دا میں خوخہ اللہ جی ممتن سی لیجزی الذین آمنوا دے دا پارا چھ بدلور کی آگا کسانو تا چھ ایمان روڑے ایمان روڑے دا اللہ پہ یو والی بات نے وعملو صالحات او عمل کئی نیک پہ طریقہ رہ پیغمبر دے سرام من فضله دخپل فضلنا بدلو لور کی رسنا دخپل فضلنا انه لا يحب الكافرين یقینا شان دارے من نکی اللہ د کافرانو سن د کافر مقابل کس دے مومن نچ کافر سر من نکی نو چا سر کئی مومن سر حسان حقیقی مومن کا بیا دی مبارک شاء اللہ رسر امین کا انہو لا یحب الکافرین یقیناً شان دارے من نکی اللہ دا کافران سر بل دلیل اقنی ومن آیاتی ہی او بازر دلائل دا اللہ نا اندادی بازر دلائل دا اللہ نے دادی ایرسل الریاح چرالی کی بادنا مبشرات زیری ورکون کی مخدا زلوستی مبشرات بین یدی رحمتی زیری ورکون کی مخ کے دخپل مہربانتیانا مہربانتیا سب باران تو گورا باران نلوان دے سرش یخ یخ بادنا راوادو سی نو خلق خوشحال شی اس بک خیر باران کی ولیذیقکم من رحمته او دیر پارا چوسا کئی تاوستا دخپل میں روبان تیا نس شی باران ولتجری الفلک بامره او دیر پارا چ روانی کشتے بامره پہ حکم دا اللہ بندی کشتے دریاب کی چاٹنگ اکڑے ادمر پٹنون وزن خپلی او پٹنون وزن پکی پروتی دا لوے لوے کنٹینرے یوستن ورود دریاب تا پکی ڈوبی گی دا شک یو ذرہ پکی ڈوبی گی او دا پکی نڈوبی گی چاٹنگ کڑی ولتبتغوا من فضله او دے دا پارا چھے اُلٹا وے تانسو دا رزق حلال سمندر پلار چھے کم تجارت کی گی قرآن غیتا فضل وی خان او بدغه کې خیر او برکت هم ډیر او چې دا حلال وي ها ته ګوره کم خلک چې دا بهر کاروبار کوي الله ولا روست روزه مال سی واقعي ولي قران ته فضل وي من فضلي او هر جي یو پیره مې د چین او کوي بل اړ روپې الله راکي اندره ته فضل وي ولي تب تغو من فضلي او دې د پاره چې ولټوي تاسو د رزق حلال لا ولعلکم تشکرون مال دې ډیر شو په خېټه موړ شوې اوس اسې نه چې ناشکری شورو کې تکبر او مستی شورو نه کې ولعلکم تشکرون دا هر سمې الله وی درکړل سره پار او خامخا چې تاسو شکر ادا کې دا الله خامخا چې تاسو تابعداریو کې دا الله دل مې درکو چې ته زما تابعدار شي زما د احکامو تابعدار شي او زما د نعمتونو شکریا ادا کړي نور ان شاء الله بیا وایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کار شوی دی فساد پوچو پلوند کې په سبب د اعمالو د خلکو ډېره پاران چې سکه دوی ته بعدې سزا دا سو عملو چې دوی عمل کوي لعلهم یرجعون خامخا چې دوی را واپس الله تا قل او پیغمبر علیہ السلام سیرو فی الارض او غرزه پزما کی نو ګوره سرنګ شو انجام دا کسانو چې مخکړه دوی نو زیاد د دوی نو مشرکان نو درو ذات بل غدین تا غدین مضبوط تا مخکړه دینا چرا بشی اورد چنه به واپس کېدل دی لراده طرف د الله نا یوم اذ یسودون په دغه ورځ کې بیل بیل بکړې شي خلک هغه چا چې انکار وکړو نو په د باندې سزا د کفر درده د انکار درده هغه چا چې عمل وکړو نیکو نو فائدې د فلی انفسهم یمهدون نو د پاره د خپلو ځانونو بچوڼې غوړوونکي به په جنت کې لیجزی الذین آمنو دې د پاره چې بدله ورکړي الله هغه کسانو ته چې ایمان وروړي او عمل کوي نه په طریقه د پیغمبر علیه السلام باندې من فضلی د خپل فضل الله یقینا شاندار مینه نه کوي الله د کافرانو سره او باز دلایل د الله نه د دې چرالی کی بادونه زیر ورکوونکی او دې لپاره چې اوس کوي تاسو د خپل مېرو باندې نه او دې لپاره چې رواني کیشته په دریا به امرې په کوم د الله ولتبتغوا من فضله او دې د پاره چې اورټوي تاسو د رزق حلال نه ولعلکم تشکرون او خامخا چې تاسو تابعداریو کې د الله یا خامخا چې تاسو شکر ادا کې د الله د نعمتونو